أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر. إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا بن أخترتك سني سيشتم فاستمع شنا شمدي كلاك ور لما أدلنا يوحى سنا وحي أدلنا. Ve ben seni seçtim, şimdi sana vahyedilene kulak ver. İnneni muhakkak ki ben, muhakkak ki ene ben. Allahu Allah'ım, la yoktur ilahe ilah illa yalnızca başka. Ene benden fe'budni. Bana kulluk et. Ve akım kıl salate namazı. Lizikri beni anmak için. Muhakkak ki ben yalnızca. Allah'ım benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. İnne mutlaka saate kıyamet günü atiyeten gelecektir. Ekadu neredeyse uhfiha. Onu gizleyeceğim litücza karşılığını bulsun diye. Kullu her nefsin kesin olarak bima şeyin tes'a peşinde koştu. Kıyamet gününde kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkesin peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim. Fela yasudenneke seni alıkoymasın anha ondan men la yu'minu inanmayan biha ona. وَاتَّبَعَ uyan kimseler hevahu nefsinin arzularına فَتَرْدَى sonra mahvolursun. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. وَمَا تَمْلِكُ nedir bir yeminike sağ elindeki ya ey Musa Musa. Ve şu sağ elindeki nedir ey Musa. قَالَ dedi ki hiye o asay benim asamdır. اَتَوَكَّ dayanırım عَلَيْهَا ona. وَاَهُشُّ yaprak silerim biha onunla. عَلَى غَنَم۪ي davarlarıma. Valiye benim fiha ona me'aribu, maribu, ihtiyaçlarım da vardır uhura başkaca. O benim asamdır, o benim asamdır dedi. Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak sirkelerim ve benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Kale dedi, elkiha, yere at onu, ya ey Musa, Musa, yere at onu ey Musa dedi. Fe elkaha, onu hemen yere attı, feyda değil mi, hiye, bir de ne görsün, hayyeten bir yılan, tes'a, hızla sürünen, onu hemen yere attı, bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi? Kale, huzha, kale dedi, huzha, onu al. Ve la tehaf, korkma, senu'iduha, biz onu sokacağız, siretaha, haline, ula, şimdi ilk. Al onu, korkma, şimdi, biz onu şimdiki ilk haline, şimdi ilk haline sokacağız. Vadmum, ve altına sok, yedeke, elini, bir de elini, ila cenahike, koltuğunun, tahruç, çıksın beyda'e, beyazlıkta, min gayri su'in, kusursuz, ayeten, ayete, mucize olmak üzere o, uhra, bir başka. Ve bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o kusursuz beyazlıkta çıksın. Linuriyeke, ta ki sana gösterelim, min ayatina, ayetlerimizden bazılarını, kubra, en büyük. Ta ki sana en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. İzheb, git ila firavuna, firavuna. İnnehu, çünkü o dağa iyice azdı. Firavuna git, çünkü o iyice azdı. Kale dedi ki, Rabbi, Rabbim, Rabbişrah, genişlik ver li sadri, yüreğime. Rabbim dedi, yüreğime genişlik ver. Ve yessir li, ve yessir, kolaylaştı ve kolaylaştır li bana emri, işimi. Ve işimi bana kolaylaştır. Vahlul, ve çöz, ukdete, bağı, min lisani, dilimden, ve dilimden şu bağı çöz. Yefkahu, ki anlasınlar kavli, sözümü, ki sözümü anlasınlar. Vec'al, ver li bana vaziren, bir de vezir, min ehli, ailemden, ve bana ailemden de bir vezir ve yardımcı ver bana. Harune, Harun'u, ehi, kardeşim Harun'u, uşdud, kuvvetlendir bihi, onun sayesinde, ezri, arkamı, onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve uşrikhu, onu ortak kıl, fi emri, işime, ve onu işime ortak kıl, key, böylece edelim, nusabbihake, seni tesbih, kethiren, bol bol, böylece seni bol bol tesbih edelim. وَنَذْكُرَكَ, ve seni analım, kesiren, çok çok, ve çok çok analım seni. اِنَّكَ, şüphesiz ki sen, kunte bina, sen bina, bizi basira, görmektesin. Şüphesiz sen bizi görmektesin. قَالَ, dedi, قَدْ, kuşkusuz, اُتِيْتَ, verildi, سُؤْلَكَ, istediğin sana, ya Musa, ey Musa, ey Musa dedi, kuşkusuz istediğin sana verildi. Ve lekad andolsun menenna, biz lütufta aleyke, sana bulunmuştuk. Merreten, bir defa, uhra, daha. Allah'a andolsun, biz bir defa daha lütufta bulunmuştuk sana. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته